У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Кавалі, што пад Чаркоўшчынай. Тысячы маладых беларусаў пакідаюць родныя вёскі ў пошуках лепшай долі. Гэта працэс аб'ектыўны, і беларусы ў сваіх уцёках у гарады нацыя не ўнікальная. Тым цікавей спаткаць тых, хто едзе ў адваротным накірунку, з горада ў вёску. Такіх таксама становіцца нямала, асабліва сярод тых людзей, чыя праца не прывязаная да канкрэтнага месца, ці то да станка, ці то да бухгалтарскага стала. Ёсць і праграмісты, і дызайнеры, і бізнэсоўцы, якія будуюць сабе сядзібы падалей ад сталіцы і цудоўна сябе адчуваюць. Але жыхар вёскі Кавалі, што пад Чаркоўшчынай, Валодзя Хахлун, гэта чалавек зусім унікальны. Да Кавалёў немагчыма пад'ехаць на легкавіку. Дарогі даўно ўжо няма. Зрэшты, вёскі таксама магло бы не быць, бо жыве ў ёй адзін чалавек. 47-гадовы Валодзя Хахлун. Тое, што ты трапіў у незвычайнае месца, разумееш адразу, як толькі бачыш пасярод даўно пакінутага поля шыльду «Кавалі – школа шчасця». Школа шчасця – гэта месца на зямлі, дзе чалавеку дадзеная ад прыроды ці ад Бога магчымасць і даложаная, ці дакладней забяспечана чалавекам, умовамі быцця чалавек забяспечваюць. Якія гэта? Это жытло, святло, цяпло, адзенне, абутак, вопратка, ежа, вада. Это умовы быцця, якія дае чалавеку, чалавек дае, а Бог дае прыроду. Так вот он месца на зямлі. І сады, вот гэта разам, это ты асяродак, у якім чалавеку галоўнае дзеткам даць магчымасць развіцца тое, што іх заложана ад прыроды спачаткова. Даць ім развіцца па сваёй волі. Не вучыць, но это само сабой, это не галоўнае. Галоўнае даць развіцца. Это магчымасць на зямлі, тое месца, дзе даецца магчымасць развіцца ад прыроды і ад чалавека. Чым болей я слухаў Валодзю, тым больш пераконваўся, што перада мною філёзаф, які вынайшаў свой рэцэпт шчасця. Школа шчасця. Менавіта ад таго, што чалавек выходзіць, ён ведае, што жыццё гэта вот якраз і ёсць шчасце, і ведае, як гэта шчасце пабудаваць, пачынаючы ад сябе, і каб гэта распаўсюджвалася на ўсіх, як гэта даць шчасце іншаму, як гэта быць самому і жыць шчасліва, і адпаведна даць іншаму магчымасць. Як гэта пабудаваць асяродак, як пабудаваць стасункі паміж людзьмі, як гэта пабудаваць взаємаадносіны ў грамадстве, каб менавіта было шчасце, каб менавіта была гармонія, вот гэта. Не замінаючы. Вот ён будзе гэта ведаць. На сённяшні дзень, калі чалавек думае аб жыцці на зямлі, у яго ёсць усе магчымасці быць жыць на зямлі у краіне Беларусі, як беларусу, як чалавеку. Я кажу ад свайго імя і кажу, мне на сённяшні дзень ніхто не замінае ў гэта. Ані. Сёння вельмі шмат, у асноўным моладзі, з вёсак, за шчасцем, уцякаюць у гарады, а некаторыя уцякаюць нават з Беларусі. Гэта аб'ектыўны працэс, што вёскі выміраюць, ці гэта штучны працэс? Як і ўсё ў жыцці, як само жыццё. Я не ўжываю то слова «трэба», але я кажу, што калі ты любіш, значыць, это тычыцца зямлі. Калі ты любіш зямлю, то тады ты будзеш жыць на зямлі. Ну, вот зыходзячы з гэтага, зямлю не любіць. Я скажу, як ёсць. Зямлю лічуць, кажуць, гразью. А зямелька і на матух, на наша карміцелька. І на нам дала жыццё, праз яе нам дадзена жыццё. І туды мы парэшткамі пойдзем зноў. І ўсё праз гэта. І калі пасля сын ці дачка, народжаная на зямлі, як бы выракаюцца, мякка кажучы, не будзем, апусцім гэта слова, выракаюцца, но галоўнае, што яны абзываю, што гэта гразь, гэта як бы адпіхіваюць тое, што табе дало жыццё. Тады сам працэс жыцця ён вырашаюць, а як з табой быць, а ці варта ты жыцця, калі ты само жыццё, якое табе дала жыццё, адпіхваеш і зямельку. Таму вот это чысціня на зямлі, што можна сказаць, што няма людзей. Ну гэта як бы працэс, ну, аб'ектыўны, таму што як бы ачышчэнне хай будзе вось чыста, а на чысціню тады прыйдзе чалавек. Вот. Вы думаеце, прыйдзе чалавек? Ён ужо прыйшоў. Ён стаіць перад вамі. А коль працэс тут ужо пайшоў, хай гэта адзінкі яшчэ, хай гэта яшчэ трэба пашукаць, як кажуць, днём і са свечкі. Но працэс ужо пайшоў. Валодзя большую частку свайго жыцця пражыў у горадзе глыбокім. Вучыўся ў БДУ, мае дыплом юрыста, меў сваю справу, але ў 30 гадоў вяртаецца на зямлю, прычым спачатку як фермер. Я прыйшоў сюды з мэтай гаспадарыць на зямлі. Так і было. Набыў кароў, коней, азяў зямлі, апрацоўваў, садзіў, усё, гадаваў, усё гэта займаўся. Ну, далі болі я гэта перажыў, гадоў 8 пазаймаўся, і тады прыйшоўшы, зноў прыйшла весна, і зноў у мяне такая вот, такое адчуванне, і зноў гэта, цяжкасць. Это цяжка. Не столько фізічна, сколько ўсё вот так вот. Но это не галоўнае. Галоўнае, што зноў тое самае, зноў то, як бы заганае кола. А што далі? А ў чым развіццё? Я вырашаю. З гаспадаркай развітваю, што азначае, я распадаю кароў, коні, што ў мяне былі. І ось у жніўні 13 я прыйшоў, і зараз, і тады казаў, і зараз кажу, я прыйшоў мэтай быць, жыць на зямлі. Тады я прыйшоў гаспадарыць, і я гэта перажыў. А зараз прыйшоў быць. Сутнасць жыцця ў быцці, это я прыйшоў. Дык от я зараз прыйшоў быць, это і ёсць жыць. У кавалях, можа, з дзясятак хат. Некаторыя зусім спарахнелі, некаторыя яшчэ глядзяцца цалкам самавіта. Кавалі – гэта сапраўды вёска хахлуна. Сярод пустых дамоў гэты барадаты, жывы і ўсмешлівы чалавек глядзіцца як землянін, што выжыў пасля атамнай вайны. Мы падыходзім да дошкі аб'яваў, на якой Валодзя напісаў першыя радкі афіцыйнага гімна. Трэйды! Святы, пісаў якія, пачынаючы спачатку перамога, ну а тады ўсякія спасы. А зараз у вас ёсць якая гаспадарка ці не? Ай-яй, а што есці? Ем тое, што сажу, тое, што людзі даюць. Калі пытанне пра грошы стаяць, значыць, тое, што грошы, якія былі пасля продажу кароў коні, аддаў банку. З таго нейкая капейка ідзе, так як я жыву адзін, аднасель, без сям'і, я пхажусь мінімум, галоўна, плата за электрычнасць, бо электрычнасцю я ацепляюся. На сённяшні дзень па мінімум я пхажусь чыста грашымі ў месяц 50-60 рублёў. Гародніну сажу, да бабулі езджу, ну, чалавек ўжо за 90. І надаець мне магчымасць у аўталаўкі взяць хлеб, масла, сметаніну, гародніна тут, яблык таксама ёсць, збажыну яшчэ. Ну, это мне дастаткова, як аднаму. Харчуюсь крышачку накшы, чым звычайна і чым я жыў, да, як я кажу, да таго жыцця. Да таго жыцця это да 30 гадоў. Ці дакладні кажучы, да таго, як я жыў сям'ёй. Чаму вы разышліся? Сям'я не падтрымала, за Ленай разышліся, жонка. Галоўна, я скіраваў рэй жыццёва на зямлю. Дзеці ёсць таксама? Дачка, 96-го года, 21 год ўжо поўна. Вы бачыцеся, яны прыїжджаюць, вы ездзіць? Не, ніякіх. Сям'я Валодзі не падзяліла ягонай тягі да роднай зямлі. Але самотным назваць Валодзю я не магу. І от я зыходжу з таго, што жыццё гэта калі ты ў пакоі. Калі што нешта табе даецца, прыходзіць, каб пакой адчуваць, каб гэта. Калі не адчуваеш пакоя, калі не даецца пакоя, то я кумэкаю ўжо галавой, а ці варта гэта? Гэта энергія, якая прыйшла, дзейнае месца, і сінавогла, і на мая. Мы падышлі да дома, дзе Валодзя жыве, побач хата, дзе ён нарадзіўся. Але для яго слова «дом» мае большае значэнне, чым для мяне. целом, як человек. Вот в этой хате? Ну, в этой хате. Это как бы у спадщину мне осталось от человека, бабуля, якая жила тут. Это дом, в яким я живу, як человек. Тут як человек тело, а вот земля – это вот место. Як человек и тело, и душа, и разум, голова. Вот три складника – это дом. Это только для тела. Для... Но вы подобны на счастливых человека. Про счастье я скажу так. Коли у некого, які мяне зараз чуюць, а чуюць увесь свет, то на праски, вот як зараз мы стоим, у кого узнікне думка, а чи счастлив я, значит, я буду казаць, что пэўна я не счастлив. Потому что счастье я успрымаю, что тады, калі мяне усе счастливы. И я могу дать, поделиться и подтримать, побудовать. Вот тогда я буду счастлив. Ну, это батьковская хата. Вот тут народился мой прадядуля. Прикладно, тут народился я. Тут народился батька Женик. Я Володя, батька Женик. Дед Лявон, прадед Игнат и прапрадед пришел сюда на примаки. Вот на это место. Я прикладно орієнтуюсь, 1890-й, вот гэт, вот ён сюды. Вот з таго часу наш род жыве вот тут. Коль я тут жыву, я як на сённяшні дзень я самы старэйшы із роду мужыкоў, які мне 47 поўных на сённяшні дзень. Так вот, коль я прыйшоў сюды, значыць, я і род свой прывёў. Тыя, хто жылі да мяне, тыя, хто будуць жыць пасля мяне, это тых, як іх у целе няма. І тыя, хто зараз, мае сваякі, якія ў целі, якія хоць бы у думцы прымаюць мяне. Хай мы не вітаемся, хай мы... Ну, калі яны ў думцы недзе... Ну, жыве чалавек і жыве Валодзе тут. Значыць, і яны ўсе тут. Недалёка ад Валодзевай хаты працякае рака Мнюта. Тут яна робіць маляўнічы паварот з ідэальным пясчаным пляжам, дзе хахлун кожны дзень прымае прыродныя ванны. Мнюта, я тут прихожу каждый день. Это купаюсь. Ну, тут... Ты купаешься? Каждый день. А зимой? Каждый день. У хати распранулся. Тут долгое дедово полето, у вайлаки наверх. Прихожу, пяру, отбиваю, как можно было полностью зайти. Это вот. Ну, тогда вышел, снова у хату растираюсь. Вот и сегодня, только что сегодня мы уже сустрелись, так сегодня, так я, каждый день. Пасля Володя частаваў мяне нейкай адмысловай зёлкавай гарбатай у сваёй хаце і ўсё спрабаваў растлумачыць сваю канцэпцыю шчасця. Шчасця без грошай, шчасця, якое можа даць толькі родная зямля. І на вар'ята Володя хахлун зусім не падобны. Тады, як мне кажуць, я адшельнік, я просто живу, я вот это, как я воспринимаю, вот это мой подход. Национальная идея – рух человеку жить на земле. А есть у тебя некие думки, как мы будем жить далее? Сядем и обмеркуем. И разумный, здоровый, самовитый мужик, унесем все одно, неде мы дотыкнемся это. Вот в этом и будет жить, значит, возьмемся и будем делать. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у вёску Кавалі, что под Шарковщиной. С вами был Змітер Бартосік. До новых сустреч у эфиры.